สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่222มืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่6เรื่องน้องๆของพระเยซูโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่9ยอห์นบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่9หลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพลิงของพวกยิวแล้วพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลว่าท่านจงออกจากที่นี่ไปยังแคว้นยูเดียเพื่อให้เหล่าสาวกของท่านได้เห็นกิจการที่ท่านกำลังกระทำอยู่เพราะว่าไม่มีผู้ใดแอบทางสิ่งใดเงียบๆเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านอยากกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดแม้พวกน้องๆของพระองค์ก็มิได้วางใจในพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดพวกท่านเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพวกท่านจงขึ้นไปในเทศกาลเถิดเราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศกาลนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลากำหนดของเราเมื่อตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีต่อไปพี่น้องครับความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนะครับเรามาถึงตอนที่6ในวันนี้ความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นก็เกิดขึ้นกับน้องๆของพระเยซูเช่นเดียวกันเราจะเห็นนะครับว่าน้องๆของพระเยซูนั้นก็อยู่ที่นาซาเรตในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่ที่แคว้นกาลิลีและแคว้นกาลิลีนั้นก็มีนาซาเรตเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าน้องๆของพระเยซูก็ทราบข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์และในบทที่7ของพระธรรมยอห์นนี้เราเห็นนะครับว่าน้องๆของพระเยซูนั้นก็ติดตามพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันอยู่กับพระองค์ในเวลานั้นและสิ่งที่น้องๆได้พูดกับพระเยซูก็คือว่าให้พระองค์ออกจากที่นี่ไปเถิดไปที่แคว้นยูเดียนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เหล่าสาวกได้เห็นกิจการที่พี่กำลังทำอยู่เพราะว่าไม่มีคนใครเลยที่แอบทำสิ่งใดเงียบๆเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดคำถามก็คือว่าพระเยซูทำอะไรครับที่บอกว่าไม่มีใครแอบทำสิ่งใดเงียบๆพระเยซูต้องการให้คนอิสราเอลหรือประชาชนทั้งหลายกลับใจใหม่ครับและพระองค์ได้บอกว่าพระองค์นั้นมีถ้อยคำซึ่งประกอบด้วยชีวิตนิรันดร์และพระองค์ก็ได้รับการยืนยันจากซีโมนเปโตรว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็น Christ the Son of God พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกน้องๆของพระเยซูได้ยินได้ฟังจากสาวกของพระองค์น้องๆของพระเยซูก็เลยบอกกับพระเยซูว่าไปเลยไปเลยให้ไปที่แคว้นยูเดียเลยให้ไปเข้าไปในพระวิหารเลยให้ไปที่เยรูซาเล็มเลยเพื่อที่จะประกาศว่าตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเองเป็นดังที่ตัวเองพูดนี่คือสิ่งที่น้องๆของพระเยซูได้แสดงความมืดมัวฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าเขารู้จักพระเยซูในฐานะเป็นพี่คนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่พี่คนนี้คาดไม่ถึงว่าเขาจะมาเป็นพระเมสสิยาดังนั้นเองน้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์ในข้อที่5ครับพวกแม้น้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์พี่น้องครับเราสังเกตนะครับว่าผู้เผยพระวจนะก็ไม่ได้รับการนับถือในบ้านเมืองของตนในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ไม่ได้นับถือไม่ได้รับการนับถือไม่ได้รับความไว้วางใจในหมู่น้องๆของตัวเองถามว่าทำไมครับเพราะว่าเขามีความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครับการมืดมัวฝ่ายวิญญาณนี้เองทำให้เขาไม่สามารถเห็นพระเยซูได้อย่างชัดเจนเหมือนที่พระองค์ทรงเป็น ขาไม่ได้วางใจในพระองค์เหมือนอย่างที่เขาควรจะต้องไว้วางใจพี่น้องครับเขาใกล้ชิดกับพระเยซูมากกว่าทุกคนครับเพราะว่าเกิดตามหลังพระเยซูมาแล้วก็อยู่กับพระเยซูอย่างน้อยนะครับก็25ปีนะครับหรือ30ปีหรือ28ปีนะครับพระเยซูมีน้องหลายคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคำถามก็คือว่าเมื่อพวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเยซูพระเยซูตอบเขาว่ายังไงครับพระเยซูตอบเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านยังมีอยู่ยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูหมายความว่ายังไม่ถึงเวลาที่พระเยซูจะไปที่เยรูซาเล็มไปที่ยูเดียเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อทำการอัศจรรย์เพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่แสดงว่าพระเยซูนั้นเป็นใครยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูพี่น้องครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะเหตุว่าการที่บอกว่าไม่ใช่เป็นเวลาของเราหรือเวลาของเรายังมาไม่ถึงแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงทราบถึงกำหนดเวลาครับกำหนดเวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้ากำหนดเราไว้เมื่อพระเจ้ากำหนดเราไว้แล้วถึงเวลาพระเจ้าก็เรียกเราในขณะเดียวกันครับเราไม่รู้เวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้และเราก็จะรู้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าได้เรียกเราแล้วนี่คือสิ่งสำคัญมากครับทำให้พระเยซูตรัสต่อไปว่าเวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอเวลาของพวกท่านในที่นี้แปลว่าโอกาสครับโอกาสของน้องๆของพระเยซูที่จะกลับใจโอกาสที่จะไปที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะไปเทศกาลอยู่เพิงไปรักษาบทบัญญัติรักษาชีวิตยังมีอยู่เยอะเพราะเนื่องจากว่าในที่สุดแล้วเราจะเห็นได้ว่าน้องๆของพระเยซูก็กลับมาไว้วางใจพระเยซูหลังจากที่พระเยซูนั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องๆของพระเยซูครับประเด็นต่อไปที่สำคัญก็คือว่าในข้อที่7พระเยซูตรัสว่าโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้ แต่โลกเกลียดชังเราถามว่าทำไมโลกเกลียดชังพวกท่านไม่ได้ในเวลานี้ก็คือว่าน้องๆของพระเยซูนั้นยังอยู่ฝ่ายโลกครับแต่โลกเกลียดชังพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูอยู่ฝ่ายพระเจ้าและพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนและเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่แยกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนกับโลกครับหากว่าเรานั้นไม่ได้เป็นพยานว่าโลกหรือการงานของโลกนี้ชั่วร้ายเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายพระเยซูในขณะเดียวกันครับเมื่อเราไม่เป็นฝ่ายพระเยซูเราก็ผสมผสานประนีประนอมกับโลกโลกจะไปเกลียดชังเราทำไมครับโลกจะไม่เกลียดชังพวกเราถ้าเราเป็นคริสเตียนแบบมืดมัวเป็นคริสเตียนที่ไม่เห็นมรรคหรือไม่เห็นมันคาไม่เห็นวิถีของชีวิตคริสเตียนชัดเจนไม่เห็นพระเจ้าชัดเจนไม่เห็นพระเยซูชัดเจนชีวิตการดำเนินของเราในแต่ละวันนั้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเรามีชีวิตไม่แตกต่างจากคนที่อยู่ในความมืดเรามีชีวิตที่ไม่ได้เป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์เมื่อเราไปที่คริสตจักรนั้นเราควรจะต้องชำระจิตใจของเราให้สะอาดด้วยการสารภาพบาปด้วยการสำนึกแต่เวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เข้าเฝ้าพระเจ้านั้นขอให้คำอธิษฐานของเราจะเป็นการคำอธิษฐานที่สำนึกและสารภาพเพื่อที่เราทั้งหลายจะไม่เป็นของโลกอีกต่อไปแต่เราจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อเราเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนเราก็จะเห็นพระเยซูชัดเจนมากยิ่งขึ้นความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นจะค่อยๆจางหายไปและเราจะเห็นวิถีชีวิตของเรา ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะไม่มีสักท่านเดียวที่จะมืดมัวฝ่ายวิญญาณเหมือนกับน้องๆของพระเยซูอยู่ใกล้เกลือกินด่างอาเมน